بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. و تحذف و جوازن مع اسمها بعد این ولو الشرطیتین للتخفیف. یکی از بدونی که کانه گفتم رئیس این ادواته و گفتم هر رئیسی امتیازاتی داره، یادتون هست؟ یکی از امتیازاتش اینه، حذف میشه کانه با اسمش، کانه و اسمش حذف میشه. بعد از این، این شرطیه و لو شرطیه، چون این و لو جور دیگه هم داریم، این مخفف از مسقله داریم، لوی مصدریه داریم، مثل ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. این لذا قید زده، صفت زده، این و لوی که بگید شرطیه، یعنی این و لوی دیگه نه، این و لوی شرطیه. کانه و اسمش واسه چی هست میشن بگید؟ لتخفیف. اما حذفشون جوازیه، یعنی چی؟ یعنی میتونه حذفش رو میتونه بگید نشه. مثلا نگاه کنید این نوع جمله داشته باشه، مثلا اکرم، اکرم یعنی چی؟ اکرام. اکرم از ضیف میهمان رو احترام کن، درست شد؟ ولو یا و این، درست شد؟ کانه کافرن. این کانه توش یه هو هست، بعد میگرده به زیف، یعنی اکرام کن زیف رو و اگرچه بگید کافر باشه. یعنی اگه مؤمن باشه که دو تا جهت برای اکرامش هست، یکی ایمانش، یکی میهمان بودنش. ولی اگر کافرم هست یه جهت برای احترامش هست، اون چیه؟ میهمانه. اینجا کانه و اسمش جایز است بگیم حذف شود، بگیم چی؟ ولو یا بگیم و این چی؟ کافرا. و این کافران رو ما بگیم چیه؟ خبر کانه بگو محضور است. این کل این مبحثی است که ما خوندیم. بله که برمی بگیم دیدید انشاءالله، درسته؟ حالا نگاه کنید همین مثال کلیشه‌ای من، بعضی مثال‌هایی که میزنم قاعده رو میتونه براتون چیکار کنه؟ زنده کنه. میگه حذف میشه کانه، تحذف و هیه میخوره به کانه، حذف جوازی با اسم خودش بعد از این و لوی شرطیه برای تخفیف. یعنی حذفش برای چیه؟ برای اینکه ایجاز ایجاد کنه تخفیف. نحو، حالا دقت کن، ستجازا. ستجازا یعنی چی؟ در آینده جزا داده خواهی شد. انت توشه نای فاعله. ستجازا در آینده جزا داده خواهی شد. این خیرن و این شرن، یعنی این کان جزا او که خیرن و این کان جزا او که بگو شرن. اگر باشد جزای تو خیر یا اگر باشد جزای تو شر، خلاصه تو باید بگید حساب کتاب پس بدی. کانه با اسمش هست شده، یعنی این کانه جزا او که خیرن و این کانه جزا او که بگید شر. ای این کانه جزا او که خیرن و این کانه جزا او که بگید شر. این یه مورد. ولا یعمن الدهره، لا یعمن الدهره زوبغین، ولو ملکا، ولو ملکا، درست شد؟ میگه لا یعمن، لا ناهیه است، امنیت احساس نکند الدهره از روزگار، کی زوبغیه، زوبر، بر یعنی ظلم، صاحب ظلم. میگه ظالم احساس امنیت در طول عمرش بگید نکنه، یعنی احساس نکنه که حالا زده و برده قضیه تموم شد. ظالم در طول عمر احساس امنیت نکند، ولو ملکن، درست شد؟ ولو اینکه بگو پادشاه باشه، ولو اینکه پادشاه باشه. این ولو ملکن یعنی چی؟ ولو کان زو بغین ملکا. نه دیگه بعدش میاد دیگه، که ضمیر داخل کانه بخوره به زو. این مثل مثال منه، اکرم الضیف. میتونه از اینجا به جای ولو ملکن بگه چی؟ و ان ملکن. فرقی بگه نمیکنه، فقط ان یعنی اگر باشد، لو اگر به فرض باشد، لو چون امر محاله یعنی اگه فرضاً پادشاه باشه. اسمش هست شده دیگه، ولی دیگه اسمش کانه ضمیر توشه هست شد. ولو کانه ملکن، کانه یه هوه توشه، لو شرطیه هست، این هم شرطی هست. ای ولو کانه ذوالبغیه ملکا، حالا میتونستیم این الان نشون داده ذوالبغی اسمو گذاشته، ولی اگر میخواستش بنویسه بعد بسه من چی؟ کانه ضمیر مستتر میشد، یعنی ولو کانه هوه، هوه برمیگشت. این کاش به جای این ذوالبغی رو میذاش داخل پرانتز، کانه یعنی کانه هوه، بعد اون هوه رو توضیح میداد یعنی چی؟ ذوالبغی. اون هوهی که تو کانه هست یعنی ذوالبغی، یعنی ظالم. بله کدوم؟ بله دیگه، ان کان جزاؤک، اونجا جزا رو باید بگیم، اونجا جزا رو باید بگیم، چون هوه بذاری هوه به کی برگرده؟ به تجازا که بر نمیگرده، ولی اینجا هوه بذاری برمیگرده به کی؟ بگید ذوالبغی، به زو برمیگرده. درسته. خب این شعره ولا یعمن الدهر ذوالبغی ولو ملکا زاغ عنه سهل ول جبلو، میگه ولو اینکه پادشاهی باشه با این صفت که کوه و دشت از دست لشکرش پر شده باشه، ولو لشکر مکانیزه داشته باشه، ولی اگه ظالم باشه روزگار او رو بگو به زمین خواهد زد، احساس امنیت نکن. یکی دیگه از امتیازات کانه چیه؟ توزاد و الباء للتأکید فی خبرها، با زائده میاد بر سر خبرش. میگیم کی؟ میگه اذا تقدمها، زمانی که مقدم بشه بر کانه، اونها میخوره به کانه. نفیون، نفی قبلش باشه. نهو ما کان الله به ظلام للعباد، این از خودش درست کرده تو قرآن. آخه این با زائده سه جا میاد، یکی با ما میاد، مای مشبهت و ملسه، مثل ما الله به غافلن اما تعملی، یکی با لیسه میاد مثل لیسه الله به ظلام للعبید، علیسه الله به کاف عبده. ها؟ این دو جا خیلی زیاده، یعنی با خبر لیسه با خبر مای مشبهتون به لیسه خیلی زیاده. این دو جا چون خیلی زیاده تو قرآن هم اومده، قرآن دنبال کلام فصیحه، کلام بلیغه. با کانه منفی کم میاد، نادره، کمه، غلط نیست و خوبه، اما بگید جز لغات کمه، تو قرآن نیست اما تو شعر عربی هست، تو شعر عربی هست. ازا مدت العیدی الازاده لم اکن به عجله هم از اشجع القوم عجلو، تو لامیت العربیه که حالا شنفرا گفته قبل از اسلام، خود از این شعرهای زمخته میبینیم لم اکن به عجله، با اومده بر سر بگیر خبر لم اکن که ضمیر انه اسمشه. در مورد ببین تو شعر جاهلی لغت ضعیف است، اما بگو اینجا به جای توزادو اگر من باشه بنویسم به جای توزادو چی؟ قد توزادو، گاهی میشه همچی چیزی میشه ها؟ که در خبر لیسه زیاده، خبر ما زیاده، مای مشبهت، اما خبر کانه منفی کمه. الان ما کان الله به ظلام للعبید، خدا منسوب به ظلم به بندگانش نیست، نسبت ظلم به خدا نمیچسب. الله اسم کان است، زلامن بای زایده متعلق نمیخواد، زلامن لفظاً مجرور محلاً منصوبه. درست شد؟ لیل عباد هم حالا تو قرآن داره، لیل عبید، لیل عباد اون لامش بهش میگن لام تقویت، متعلق نمیخواد. العباد مفعول زلامه، یعنی ظلم کننده به بندگان. مفعول زلامه، بله، زلمه متعدیه دیگه. خب زلامه خبر کانه، بله، لفظا مجرور محلا منصوبه، خبر کانه است. یکی دیگه از خصوصیات کانه چیه؟ نون و مزارعه ها، نون مزارعش المجزوم، نون مزارعش به شرطی که اون مزارع چی باشه بگید؟ مجزوم باشه، تحصر حذف بشه. حذفش چیه؟ جوازن. حذفش بگید جایز. مثلا تو قرآن داریم لم اکو بقیین، لم اکو بگو بقیین، که حضرت مریم میگه من زانی نیستم، لم اکو باید بگه لم اکن، نون افتاده. یا میگه انتکو حسنتون، سوره لقمان، انتکو حسنتون، میگه اگه عمل تو خوب باشه. خب این انتکو بوده چی؟ انتکون مضارع مجزوم. پس شرط این که حذف بشه، یک باید مضارع باشه، دو مجزوم باشه. حالا میخواد مجزوم به لم باشه مثل لم اکن بقیین، یا مجزوم به این شرطیه باشه، فرقی نمیکنه. تحذف و جوازن، حذف میشه، حذفش هم جوازیه، میتونه حذف نشه. شرط دیگرش اذا لم یکن بعدها همزه تو وصله، شرطش اینه که بعدش همزه وصل بگید نباشه. مثلا شما اگر بگید لم یکن اسم، اسم همزش همزه چیه؟ وصله دیگه. اینجا نمیتونی بگی لم یکس، نه اینطوری نمیشه بگی، باید بگی لم یکن نسم، ها اینطور. ولا ضمیر و نسب، نباید بعدش همزه وصل باشه، نباید ضمیر وصل نسب باشه، یعنی ضمیر بشه خبرش، یعنی ضمیر نسب متصل. یعنی اینطوری بگیم لم یکن هو، لم یکن هو نمیشه بگی لم یکو هو، نونش حتما باید بگید باشه. ولا موقوفن علیها، شرط بعدیش اینه که بگید وقف نشه. اگر وقف کردی سر لم اکو، باید بگید لم اکن، ولی اگر وقف نکردی میخونی لم اکو بقی، یا مشخص شده نه، وقف نشه. نحو لم اکو مؤمنا، تو قرآن میگه لم اکو بقی یا باقیم، یعنی من زانی نیستم، این ورشه تغییر اشتگه مومن نیستم، غلط کردی مومن نیستم، بعد لاحال می درستش میکردی لم اکو کافرن. بالا بگذاریم، پس اینو از روی اون لم اکو بقیین درست کرده که بقی بقوی بوده، یعنی زانی. الان نگاه کنیم، گفتیم این حسبش چیه؟ بگید جایزه. الان تو شما تو سوره هم تو سوره قل هو الله احد میگید ولم یکن لهو کفوان احد، لم یکنه دیگه، ولم یکن لهو کفوان احد، یرملون میشه. این ولم یکن نونش افتاده یا نیفتاده؟ نیفتاده، در صورتی که همه شرایطو داره، مضارع هست، مجزوم هست، بعدش همزه وصل نیست چون لهوست، بعدش ضمیر نصب نیست، همه شرایطو داره، وقف نمیشه. ولم یکن لهو کفوان احد، وقف رو احد میشه، همه شرایطو داره، ولی نونش هست نشد، حسبش جایزه. درست شد. کدوم؟ ما همزه؟ همزه متکلم وحده است، اکون بوده، بله؟ مزاره اکونو، اکونو، اکونو، یکونو صرف میکنیم شه اکونو، لم بر سرش در بیاد، بر سر لم اکونو وابش میفته دیگه، وقتی نون ساکن شه واب به ارتقا ساکنه میفته، میشه چی؟ لم اکن، نونشم به تخفیف میفته، میشه چی؟ فائدتون، فائده. اینا همه خصوصیات چی بود؟ کانه بود. چند تا خصوصیت رو گفت؟ چهار تا. درست شد؟ یکی که زائد واقع میشه، یکی جایز کانه با اسمش حذف شه، با زائده گاه بر سر خبرش در میاد کانه منفی باشه، نونش بگید حذف میشه به خاطر تخفیف جایز. فائدتون تحذف و کانه مع معموله ها. جالبه کانه با دو معمولش حذف میشه. یعنی چی و چی؟ اسم و خبر. اسم و خبر هر دو. کانه با اسم و خبر چی چیش باقی میمونه؟ هیچ. کانه با اسم و خبرش حذف شده. بعد این، بعد از این شرطیه، فی قوله، در قول عرب ها، یعنی در مانند این قول میگن افعل هازا اما لا، افعل هازا اما لا، یعنی این کارو بکن اگر کار دیگه نمی کنی. اما لا یعنی اگر کار دیگه بگید نمی کنی. این مخفف اما لا چی بوده؟ این بوده ان کنت لا تفعل غیره، یعنی افعل هازا ان کنت لا تفعل غیره. درست شد؟ حالا ان کنت لا تفعل غیره چجوری درست شده؟ کانه با اسمش و خبرش حذف شده. ببینید کانه اسمش خبرش حذف میشه، یه مای عوض آورده میشه که قبلا هم داشتیم، مای زائده عوض. خب اگه بشه میشه ان ما، بعد نون و میم قریب المخرج، نون در میم ادغام میشه اما. ببینید کانه و اسمش و خبرش رو حذف کردیم، اما خبرش منفی بوده. ما برای کانه و اسم و خبرش عوض داشتیم، عوض آوردیم. عوضش چی بود؟ ما آوردیم گذاشتیم. اما لا، لا رو از خبر کندیم آوردیم گذاشتیم بعدش، گفتیم اما لا. چرا؟ چون برای که قرینه باشه که خبرش بگیر منفیست. الان ما میفهمیم خبر از جنس انجام دادنه. چرا؟ چون افعل بهش دلالت میکنه. خب ولی افعل مثبته، اگر بخواد منفی باشه باید لاشو بیاریم تا نشون بده خبر بوده ان کنت لا تفعل غیره، نبوده ان کنت تفعل غیره. اون لا قرینه براش بگیر نداشتیم، به خاطر همین لا رو ذکرش کردیم. فما نگاه کنید، ما عوض از چیه؟ کانه و لای کانه و لا نافیتون للخبر. این ما عوض اون ان کانه و اسمش و خبرش، ما عوض از کانه و اسم و خبرشه. اما ولا نافیتون للخبر، لا نافیه خبر بوده، این قرینه نداشته آوردیم براش. این یه دونه رو چیکارش کردیم؟ شد؟ پایین نگاه کنید یه یک زده. پس اگر داشتیم افعل هازا اما لا میفهمیم یعنی ان کنت لا تفعل بگید غیره، غیره مفعول لا تفعل. ما بوده دیگه، اما شده ان ما بوده، ان ما مثلا من ما توهبون، من ما بوده. نون و ما نون و میم قریب المخرجن، نون قلب به میم میشه، میم در میم. پایین یه حاشیه داره دیدید، میگه و توه زفو لامال، شما ممکنه تو متن باشه و توه زفو وحده ها وجوبن. دیدید این دو حاشیه هست، این کاش به جای توه زفو بود و قد توه زفو، باز این خیلی کمه. بعد ان المستریت و معوزن انها به ما از زائدته و یبقا اسمها و خبرها. نگاه کنید این شعر رو ببینید، میگه ابا خراشته. ابا خراشته یعنی چی؟ یعنی یا ابا خراشته یا یه حرف ندا، آقای ابو خراشه به سو طرف. اما اما اما انت زا نفرن و انا قومی قومیه لم تأکل هم از زبوب. زبوب زبوب چیه؟ کفتار. درست شد؟ میگه آقای عبا خراشه این اما انتزا نفره، این اما انتزا نفره بحث داریم سرش. این اما انتزا نفره میگه بوده لئن کنت زا نفره. این بس اینطوری بوده، نگاه کنید چی بوده. لئن کنت بگو زا نفره. بعد بوده افتخرت، این به قرینه هست شد. لئن کنت زا نفره افتخرت یعنی چی؟ چون قوم و دار و دسته داری پوز میدی، پوز میدی. اینجا این یک، این شکلی یکیش این بود. این لعن متعلق به افتخرتر اینه که حذف شد، حذف شده لام، حذف شده کدوم لام؟ لام لعن. چون حذف حرف جر قبل از ان و ان قیاسی است، دو قانون حذف. خب حالا اگر حذف بشه چی میشه؟ دو، دو این میشه. ان کنت زا نفر افتخرت، این میشه نه؟ آه لام حذف شد. بعد چی شده؟ کانه حذف شده و عوض از آن ما آورده شده است. و ضمیر متصل تر تبدیل به منفصل یعنی انتر می شود. میشه دیگه نمیشه؟ اون ما میشه چی؟ سه میشه ان ما انت زا نفره افتخر تر. بعد چی شده؟ بعد نون، نون و میم قریب و مخرج و نون قلب به میم و میم در میم ادغام میشه. چی شد اون موقع؟ چی میشه؟ میشه اما. این چهار، اما انت زا نفره افتخر درست شد؟ اینو میگه که الان تو کتابتون هست، من از بالاش رو کردم نوشتم تا پایین. این اینه که آخرش تو کتابتون هست. ترجمه این به چی میشه؟ نگاه کنید، این میشه آهای عبا خراشه چون تعداد نفرات زیاده پوز میدی، پس و پس این قومیت هم در قوم مصطبو. یعنی چی؟ قوم من رو هم کفتار نخورده، قوم من که نموردن کفتار بخوردشون، چون کفتار مردار میخوره. یعنی منم دارایی بگو دار و دسته هستم، منم بگو قومم نموردن که، منم آدم دارم. چون آدمات زیاد زان نفر، نفر یعنی جماعت هستی پوز میدی، پس بدون قوم من رو هم کفتار نخورده. این شعر رو تو ذهن بیس کنید، این شعر رو بعد این اما انتر رو با این سیاق ببینید. همه یه قاعده رو من براتون چیکار کردم گفتم. نگاه کنید آبا بخونم، این پای تخته هست، نگاه کنید پایی. یکی از سوالات امتحانی به قول معروف دوره دکتری بود این توی چیز. میگه و تحذف و وحده ها حذف میشه کانه به تنهایی وجوبن. اینجا واجبه. چرا واجبه؟ هر کجا ما یه چیزی رو جای یه چیزی بیاریم، عوض بیاریم، تو ادبیات یادتون باشه یه چیزی عوض بیاد دیگه اون معوض رو نمیشه بیاریم. میگن جمع بین عوض و معوض میگه جایز. چون وقتی کانه رو حذف کردی چون عوضش ما آوردی دیگه نمیتونی کانه رو ذکر کنی، عوض آوردی. مثلا شما ادعو تو ندا ادعو رو حذف میکنید جاش چی میارید؟ یای حرف ندا. یه نفر میتونه بگه ادعو یا زیدو، نمیشه که. یا باید بگه ادعو زیدن یا بگه یا زیدو. جمع بین عوض و معوض جایز نیست. میگه و توحذف وجوبن وحده ها وجوبن بعد ان المصدریتون، ان مصدری است معوضن انها، انها به کی میخوره؟ در حالی که عوض آورده شده از کانه. کانه اونجا من نوشتم به ما. این ما چه نوع ماییه؟ بگید از زائده. مای زائده است، مای عوضه. و یبقا بعد باقی میمونه اسمها، اسم کانه. فقط اسمش از ضمیر متصل تبدیل میشه به ضمیر منفصل. اسمها و خبرها باقی میمونه، اسمش و خبرش. نحو مثال اما انت راضیان رجو. این هر جه ترجمهش کنید چی ترجمه میکنید؟ اما انت راضیان بوده لعن کنت راضیان رجو. نه نه، لعن کنت راضیان، چون تو راضی بودی رجو. اونا هم راضی شدن. لعن دیگه، برای این که تو راضی بودی اونها هم بگو راضی شدن. نشد یه شد؟ چون تو راضی بودی، برای اینکه تو راضی بودی اونا هم همه راضی شدن. و قد علل نهاتو ذالک به قوله. علل یعنی چی؟ توجیه کردن. توجیه کردن نحوی ها این روند رو با این قولشون که من همه رو 1 2 3 4 روندشو نوشتم. اینجا دیگه 1 2 3 4 نکرده، درست شد؟ گفته ان اصله لن کنت راضیا فحذفت لام التعلیل من ان علی قیاس حذفها. علی قیاس حذفها یعنی چی؟ چون قانونیه حذف حرف جر قبل از ان و ان نبگید. قیاسی من نوشتم ها، اون صورت یک. بله دیدی. ثم حذفت کانه، بعد کانه حذف شده لل اختصار برای تخفیف. و زیدت ما عوضن منها، بعد ما اومده عوض از اون، درست شد؟ کانه هست شده ما اومده، صورت دومی که نوشتیم، درسته؟ ها؟ خب فنفصل از ضمیر الذی هو اسم کانه، بعد منفصل اومده ضمیری که اسم کانه بوده. چرا ضمیر منفصل شده؟ خب کانه باشه بهش میچسبه میشه کنتر، دیگه تک ما نداریم، تک خالی باید تبدیل شه به ضمیره. وقتی چیزی نیست بهش متصل شه باید ضمیره بگو منفصل بشه دیگه. لعدم استقلالهی متصلن، چون در حالی که متصل است این استقلال نداره، باید بچسبه. خب پس بنابراین ما وقتی کانه رو حذف کردیم دیگه این باید تبدیل شه به ضمیر منفصل. و ادغمت نون و ان به میم ما، نون و ان ادغام شده در میم ما. لتقارب هما فی المخرج، چون در مخرج با هم چیه؟ قریب المخرج. نون و میم فسارت اما انت کما رأیت، همونطور که شما خوندنش خیلی راحته. ببینیم برم این خط منو نشون بد نشون. خب این از درست شد. حالا ببینید کانه گفتیم که چی؟ اختصاصاتی داره، امتیازاتی داره. امتیازات کانه چند تا شد؟ 4 تا بود، 2 تا هم توی این فایده ذکر شد، درست شد؟ چون کمتر بود اینا رو برد توی این فایده و تو حاشیه بود. اما لیسه هم خصوصیاتی داره، چون ببینید لیسه تو بین این افعال خودش باز نیچه رئیسه، درست شد؟ چرا؟ چون لیسه فعلیست که ذاتاً منفیه. 4 تا فعل دیگه هم داریم، اونا همراه با حرف نفی ذاتاً منفی نیستن. پس 5 تا از این فعلا به نوعی منفیه. لیسه رئیسه تو بین اینها، یعنی انگار یه گروهی از اینا منفی هن، یکیش لیسه است. لذا لیسه هم داره خصوصیات. نگاه کنید خصوصیات لیسه. تختص و لیسه به ثلاثت اموره. 1، اینو من گفتم یادتونه، زیادت الباء از زائده، باء زائده میاد فی خبرها. جوازن، چرا گفته جوازن؟ قصد تأکید اضافه کن. مثلا میخوای بگی خواب نیستن، تأکید نمیخوای بگی، میگی لستو نائمن، خواب نیستن که. یه بار یارو میگه مگه خوابی؟ میگه لستو بنائم. اینجا با تأکید میگه نه نه خواب نیستن. بر سر خبرش باه زائده میاد. نه بو لیس الله به ظالم، خدا ظالم نیست. با اون ظالم رو میگید لفظا مجرور به با زائده متعلق نمیخواد، محلا منصوب خبر لیس. دو چیه؟ حذف و خبره ها، خبرش میتونه حذف بشه. نه بو قال الجاهل فی قلبه، میگه جاهل تو دل خودش میگه لیس الهون، همه میفهمن یعنی لیس الهون چی موجودن. میگه آدم نفهم تو دل خودش میگه نیست خدا، یعنی نیست خدا موجود. موجودن چی شده؟ خبرشه هست شد. یعنی لیس الهون موجوده. الهون نکره است و در سیاق نفع فاده عموم میکنه، باید بگه هیچ خدایی وجود نداره. این همش دوره برای اینه که خدا نیست. سه درست روی یه چیز دیگه مثال بزن. بله بله شد. بطلان و عمله ها، این کمه، اینو خیلی، این اصلا کاش اینو نمی گفت. اون دوتا بله زیاده. ببینید اولیش خیلی زیاده، دومیش حذف و خبره ها با قرینه کمتره، این سومی جزء به قول معروف نادر هاست، جزء مواردش چیه بگید؟ نادره که لیسه از عمل میاد. نمیدونم شما میدونید یا نه، مای مشبهتون به لیسه که بعدم میخونیم، این مای مشبهتون به لیسه اگر نفیش به وسیله الا شکسته شه دیگه عمل نمیکنه. درست شد؟ مثلا بگیم ما زیدون الا قائمون، ما زیدون الا قائمون دیگه عمل نمیکنه. مای مشبه چرا عمل نمیکنه؟ میگم چون این ما شبیه به لیسه است، چون شبیه به لیسه است عمل میکنه. خب حالا میگیم شباهتش نفیه، این وقتی نفیه شکسته میشه شباهت خیلی بگید ضعیف میشه، خودش تازه رفته به یه چیز ضعیف شباهت رسونده تا عمل میکنه. وقتی استثناء بیاد نفیه شکسته بشه شباهت ضعیف میشه عمل نمیکنه. یه عده از آقایون عرب ها اومدن لیسه رو شبیه به ما کردن، در صورتی که لیسه خودش اصله، این اگر بگو الا هم بیاد عمل میکنه. میگی لستو الا قائمن، لستو الا بگی قائمن یعنی چی؟ نبودم مگر ایستاده، من ایستاده بودم فقط، این درسته قائمن، این قول قویه، قول حجازیینه. اما بعضی آمدن میگن لستو الا قائمون، لیسه رو مثل ما حساب کردن دیگه عمل نمیکنه. این قول این صاحب کتابمون اشتباه کرد، اینو نباید به عنوانه بگید یه امتیاز. الان شما فکر میکنید که این سه تا جز خصوصیاته، بعد میرید تو قرآن تو جای دیگه نگاه میکنید میرید گفته لستو الا قائمون، میگید اه لیسه که اگه الا میامن نباید عمل میکرد، بعد چرا عمل کرد؟ نه لیسه اگر الا بیاد عمل میکنه، ما اگر الا بیاد عمل نمیکنه. این قول فصیح و قول اجازیینه، قول نزول قرآنه. اما این لیسه در نزد عده‌ای از آدم ها مثل ماست عمل نمیکنه. بطلان و عمل ها ازا انتقض خبر ها به الا، نه و لیسه تیبو الا مسکو. الان فصیح کدومه؟ بگیم الا المسکو یا الا المسکه؟ مسکه فصیحه، عمل کنه. اما اگه ما بود به جای لیسه میگفتیم متیبو الا المسکو، اونجا عمل. نگاه کنید دو، اون حاشیه اذا انتقض خبر لیسه به الا، اگر منتقض بشه خبر لیسه به الا بطل عملها انده، بگید کی؟ از تمیمیگی، نزد تمیمی ها عملش باطل میشه، چون تمیمی های ماه مشبهتون به لیسه اصلا عمل نمیدن، لیسه هم عمل به اون کرد. و عمل حجازیون که فصیح است و کلامشون کلام قرآن، فیوجبون نصفه، اینها نصفشو بگه واجب میکنن عمل میکنن. پس اولین خصوصیت لیسه فراوان است، خیلی زیاد برای جای تأکید. دومین خصوصیتش با قرینه اشکالی نداره، حذفش جایزه، حذف خبرها درست شد. این حذف خبر بنویسید جوازن. دومی رو، سومی بطلان عملش ضعیفه مگر بنا بر قول بگید بصریگی چیز تمیمی تمام شد. بله بله، لهجه تمیمی الان هست. بله لهجه است، یه لهجه است بنی تمیم، هنوزم بعضی از لهجاتشون چیه بوده، ولی دیگه الان لهجه غالب همین لهجه بگی اجازه. اسم کاده و اخواتش، افعال چی؟ مغاربه. ببینید کاده و اخواتش مثل افعال ناقصن، رفع به اسم میدن، نصب به خبر میدن. فقط فرقش با افعال ناقصه چیه؟ این که بگید اینها خبرشون فعل مضارع، کانه جمله است، خبرشون فعل مضارع، کانه خبرش چی چیه؟ بگید میتونه فعل باشه، میتونه اسم باشه، میتونه جمله اسمیه باشه، خبرش هر چی بخواد باشه، خبرش خبر مبتدا است. ولی کاده خبرش حتما باید بگید جمله فعلیه باشه، اونم فعلش فعل مضارع. اینو میگن افعال مغاربه. افعال مغاربه سه دستن، یه عدهشون برای نشان دادن قرب وقوع خبر بر مبتدا، یعنی بر اسم کاده، برای نشان دادن قرب وقوع. مثلا میگیم یکاد البرق یختف ابصارهم، علامه یختفو دید نزدیک بود این برق آسمان، یختف ابصارهم برو باید چشم اینها رو کورشون کنه، خلاصه کورشون کرده یا نکرده؟ نکرده، نزدیک بوده، چیزی نمونده بوده که کورشن. یکاد و البرق و یختف و ابصار، درست شد؟ این مال یعنی خطف ابصار کور شدن نزدیک بوده واقعشه بر اینها، بر برق نزدیک بوده واقعشه، چیزی نمونده بوده که این برق این کارو بکنه، اینا برای قربن. یه قسم دیگه شون برای رجاء، امید، رجاء. میگه عسى ربکم، آیه قرآنه، عسى ربکم ان یرحمکم. عسى ربکم ان یرحمکم یعنی چی؟ امید است پروردگار شما بر شما لطف کنه، یعنی لطف کرده یا نکرده؟ نکرده هنوز. ان یرحمکم، درست شد؟ ولی امیدش هست که بر شما چیکار کنه؟ لطف کنه. عسى ربکم ان یرحمکم. این دوتا، پس یه قسم برای مغاربن، یه قسم برای رجاء. مغاربه یعنی این که نشون میده وقوع خبر برای اسم نزدیک شده، رجا نشون میده امید است که این خبر بر این اسم واقع بشه. قسم سوم برای شروع هم. شروع، مثلا شما میگید اخذ زیدون یزحکو، اخذ زیدون یزحکو یعنی چی؟ زید شروع کرد به خنده، شروع به خنده کرد. تو قرآن داره که حضرت آدم و حوا معصیت خدا رو کردن، یعنی اون امر ارشادی خدا رو گوش نکردن، خب ترک اولا کردن، بعد خدا هم جریمه شون کرد به ترک اولا و اینها رو از بهشت انداخت بیرون. وقتی اینها رو انداخت بیرون لباس بهشتی از تنشون در اومد، چون لباس بهشتی با اطاعت به تن اهل بهشته. اینها وقتی ترک اولا کردن بیرونشون کرد، بعد چی شد؟ اینها تفقا با قاف و تای مؤلفه سوره بقره، تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه. تفقا یعنی چی؟ شروع کرده. یخسفان، خسف یخسفو با صاد داری میچسبونه، تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، شروع کردن از این برگای پهن درختان بهشتی به خودشون بگید میچسبوندن که عورت خودشون رو چکار کنن، یاد گرفتم از لباس خودشون برای خودشون تهیه کنن. تفقا یخسفانه. پس من برای هر کدومش یه مثال قرآنی زدم. یکاد البرق یخطف ابصارهم عسى ربكم ان يرحمكم تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنة. همشون هم دیدید فعل مضارع خبرشون شد. نگاه حالا اینا سه قسم چی هم؟ افعال هم. ما به هر سه قسمش میگیم افعال مقاربه. اسم یه جزء رو گذاشتیم روی بگیر هر سه تا مجاز دیگه. اسم یه قسمت رو گذاشتیم روی نگاه کنید. کاده فعل ناقصون، کاده فعل ناقصیست، یدخل علی المبتدا و الخبر، داخل میشه بر مبتدا و خبر، فیعمل و عمل کانه، همون عمل کانه رو انجام میده. ای یعنی چی؟ یعنی انهو یرفع المبتدا، رفع میده به مبتدا، و یسمى اسمه، و ینسب الخبر و یسمى خبره. نهو کاد الفارس و یسخد. یعنی چی کاد الفارس و یسخد؟ این اسب سوار نزدیک بود بیفته، چیزی نمونده بود بیفته، یعنی قلقل کرد ولی نیفته. کاد الفارسوی از خود و یکاد و المطر و ینزلو، یعنی چی؟ نزدیک از این باران بیاد، یعنی ابر آسمونو میبینیم داره رعد و برق میکنه، میگیم نزدیکه که بارون بیاد، یعنی هنوز نیومد. بعدی معلومه دیگه کدوم میشه اسمش کدوم خبرش. جمله میشه چی؟ الان ینزلو رو میگید فعل ضمیر فاعلش، این جمله معلم منصوب خبر یکادو شد. یوجدو یعنی چی؟ یافت میشه. یوجدو ستت عشر فعلا، 16 تا فعل دیده میشه. یوجدو ستت عشر فعلا تعمل و عمل کانه، اینا عمل کانه رو بکنه، کمل کاده همون کانه است، فرقی نمی کنه چون یکی. میگه این کاده رئیس ایناست، 16 تا دیگه زیر دست داره، اون 16 تا عمل این رئیس رو میکنن. و توسما و این 16 تا نامیده میشن چی بگید؟ اخوات کاده، هم خانواده شد نظیرشن. و هی یک کربه اوشکه عصا حرا اخلاولقه شرعه انشعه تفقه اقبله علقه اخزه جعله و حبه و ابتدعه و قامه و امبرا. 16 تاست، ولی اینا بعضیشون زیادتر استعمال داره، بعضیشون بگیر کمتر. بعد بعضی از اینها هم نگاه کنید، بعضی از اینها بعد مثلا فرض کن اقبله یعنی آمد، این دیگه فعله بگو، اقبله باید به شکل ناقص استفاده، مثلا اخذه یعنی گرفت، اینجا دیگه بگو ها به معنای چیز نیست، بله علقه یعنی چسبید، این دیگه به معنای بگو، به شرط اینکه از این شرعه، از این شرعه تا این جعله حبه ابتدعه قام امبرا، از اینا همه افعال شروع هست، به شرط اینکه افعال شروع استفاده بشه. مثلا حبه یعنی وزید، اگه من گفتم حبت ریحو، این که دیگه افعال شروع نیست، یعنی باد وزید، درست شده نه؟ ابتدعا به شرط اینکه به معنای شروع استفاده شه، مثلا بگم ابتدعا زیدون یک توبو، ابتدعا زیدون یک توبو یعنی چی؟ شروع به نوشتن کرد، این درست. ولی اگه گفتم ابتدعا تو به بسم الله، با بسم الله آغاز کرده، این که دیگه افعال تامه است. باید دقت کنید، نگاه کنید، کربه، اوشکه، عصا، حرا، اخلولقه، با کاده، اینا افعال مقاربه هستن و افعال رجا. از شرعه تا آخرش افعال چی هم بگید؟ شروع. از شرعه تا آخرش افعال چی هستن؟ شروع. شد؟ حالا میگیم یکی هم از این شرعه که مشخصه، تا امبرا به معنی چی شد؟ شروع. یکیشو مثلا فرض کن گفتیم تفقا که الفش دعای قرآن، تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه. حالا خدا تفقا نمیگفت، میگفت شرعا، میشد چی؟ همین. شرعا نمیگفت، میگفت انشاء، بگو اما همینه دیگه، میشه شروع، میشد اقبلا، میشد شروع. ولی این نیستش که این فعلا اگه به معنای دیگری به کار رفتن لازم هم، مثلا انا انشعناهن انشاء، اینجا به معنای ایجاد کردنه. کجاست این انا انشعناهن؟ این کدوم سوره است؟ سوره واقعه. انا انشعناهن انشاء، این انشعناهن یعنی خلقناهن، انشاء یعنی خلقن. شد؟ نگاه بله ببین، اون اول کاده، کربه، اوشکه، عصا، هرا، اخلولقه، اینا یا برای مقاربه یا برای رجا. درست شد؟ نه نه نه، تقسیم میکنم. مثلا عصا برای رجاست، کاده برای چیه؟ مقاربه. اونا رو هم میگم. درست شو؟ اما از شرعه تا انبرا همه برای بگید شروع هم. تا اینجاش معلوم؟ معلوم؟ اما اینا به شرطی برای شروع هستن که به معنای بگید افعال ناقصه برای شروع به کار برن، ولی برای معنای دیگه به کار برن نه. مثلا جعله به معنای قرار دادن قرار بشه، میشه دو مفعولی، مثلا کاری بکنه افعال قلوبه ملحق. جعله به معنای خلقه باشه، یه مفعولیه، و جعلنا من الماء كل شيء حي. اینا نیست که هر کجا دیدیم بگیم، باید به استعمال شروع به کار بره. نگاه کنید فائدتو، کاده و اخواتها ثلاثه اقسام، کاله و اخواتش سه قسمه، تو گفتم دیگه سه قسم، مقاربه، رجا، شروع. الاول ما یدل علی قرب وقوع الخبر للاسم، اونیه که نشون میده قریب است که خبر بر اسم واقع بشه، قرب وقوع خبر بر اسم نشون میده. حالا اگه کاده باشه، قرب وقوع خبر بر اسم در زمان گذشته، یکاده باشه، قرب زمان وقوع خبر بر اسم در زمان حال. ها الان مثلا اون کادل فارس و یسقط ترجمه کردیم چی؟ نزدیک بود، نزدیک بود اون اسب سوار سقوط کند. یکادو رو گفتیم چی؟ نزدیک است. احسن، نزدیک است این باران ببارد، نزدیک است. شد؟ یکادو البرق یختف و ابصر. و تو در مورد سوره، در مورد گاو بنی اسرائیل میگه و ما کادو یفعلون، ماضی. کاده و اخواتها ثلاثه و اقسامه، الاول ما یدل علی قرب وقوع الخبر للاسم، اون للاسم داره دیگه، قرب وقوع خبر بر چی؟ بر اسم. و هو کاده، اونایی که مال قربن کدومن؟ کاده، کربه، اوشکر. پس اون ستایه بگی، کاده، کربه، اوشکر، آره نزدیک بودن. و ثانی ما یدل علی رجاء وقوعهی، یعنی وقوع خبر در اسم، امید وقوع خبر بر اسم است. اون کدومه؟ عصا، هرا، اخلولقه. دیگه میتونید حفظ کنید دیگه، سه تا برای مقاربه، سه تا برای رجاء، بقیه برای شروع، به شرط اینکه فعل شروع به کار برن. مثلا یعنی عصا رو امید است، امید است پروردگارتان بر شما رحم کنه، امید است، رجا. و سالس، سومی چیه؟ ما یدل علی شروع فیه، یعنی فل خبر بل اسم، خبر برای اسم شروع شده. و هو شرعه و ما یلیها، شرعه و اون چی که بعدشه، همه اونایی که بعد از شرعه اومده الی آخری تا آخر. و یقال لمجموع حاضر افعال، بگید افعال مقاربه، به همه شون بگیم افعال مقاربه، اسم یه قسم رو گذاشتیم رو ستا، منباب تسمیت الکل به اسم البعض، داریم دیگه تسمیه کل به اسم چی؟ یه مجموعه هستن، یه قسمش رو بر اونهای دیگه بگیر قلبه نقطه سلقت یشترتو. حالا اگه کاده داشته باشه، هر کدوم از اینها یه خصوصیاتی دارن، خصوصیاتشو باید به ذهن سپرد. مثلا نگاه کنید کاده 90%، بلکه بگو 95% خبرش فعل مضارع بدون انه، خبرش فعل مضارع بدون انه. فصیح اینه که مضارع بدون ان باشه خبرش. تو قرآن هر چی اومده مضارع بدون انه. قرآن از لغت اعلی استفاده میکنه، عجیبه ها. میگه کاد یکاد البرق یختفا ابصار و ما کادو یفعلون یفعلون و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک و و و و. هر چی اومده همش فعل مضارع بدون انه. 95% میدونی. در مورد عصا 95% با ان میاد، هر چی تو قرآن اومده ان داره. عصا ان تکرهو شیئا، عصا ربکم ان یرحمکم و و و. درست شد؟ اما شما نگاه میکنید ببینید خصوصیاتی داره اینا، باید بزن. اما خصوصی نگاه میکنید ببینید تو حدیث پیغمبر، که حدیث پیغمبره، خب کاده اومده با ان خبرش، مثل کاد الفقر ان یکون کفرا. خبرش فعل مضارع میاد، محلا منصوب، جملهش محلا منصوبه. اما این مضارع ان ناسبه داشته باشه، بگو تو کاده 5%، تو عصا 95%. درست شد؟ اما حدیث پیغمبر اینه که معجزه قرآنه. اون چه از احادیث پیغمبر نقل شده، چه حدیث‌هایی که بگید عامه نقل کردن اهل سنت، چه احادیثی که خاصه نقل کردن امامیه شیعه، هیچ کدومش، حالا همه رو که دیگه نقل به مضمون نشده، همشون که دیگه نقل به معنا نشده، خب همه اینا حداقل این همه حدیث، خب حداقل 30%ش که باید بگیم، میگه 30% داره که قطعا بیش از این چیزه، میگیم 30%ش که حداقل حدیث خود پیغمبر، هیچ کدامش از نظر بلاغت و فصاحت در حد قرآن نیست. این اعجاز قرآن است، این اعجاز قرآنه. نگاه کنید میگه یشترتو فی خبر کاده و اخواتها، در خبر کاده و اخواتش بگید شرط شده، یک ان یکون مضارعن، خبرش باید مضارع باشه، اصلا غیر فعل مضارع نمیشه. حالا ببینید تو شعرهای جاهل، خدا رحمت کنه مرحوم مدرس، اون گفت یه دونه حالا عربی خورما خورده، هوا گرم بوده، به جای فعل مضارع اسم فاعل گفته. اینا دیگه نادره. الان تو باید بگی یکاد و زیدون یقومو، اگه گفتی یکاد و زیدون قائمن غیر معتلی. یعنی خب تو این کتاب ها اینا هم بهش اشاره بگیر میکنه. نهو شرع شاعر و یون شده، یعنی چی شرع شاعر و یون شده؟ این شاعر شروع کرد به خوندن، یون شده یعنی شعرشو بخونه، شروع به خوندن کرد. پایین نگاه کنید چرا خبر اینها باید فعل مضارع باشه. میگه وذالک لانها للحکم بما لم یقع، همه اینها چه اونهایی که بگید برای مغاربن، چه اونهایی که برای رجان، چه اونهایی که برای شروعن، اینها بر این شکلن که خبر برای اسم هنوز واقع نشده. حالا اونی که هنوز واقع نشده با چی میسازه؟ با فعل مضارع، چون فعل مضارع هم دلالت بر مستقبل میکنه که هنوز نشده و سنخیت داره. درست شده نه؟ میگه وذالک لانها للحکم، این افعال اینها میخوره به افعال مغاربه، برای حکم به چیزی که واقع نشده. فلا تصلح لها الافعال الماضیه و الاسماء، پس اینا فعل ماضی به درشون نمیخوره چون ماضی مال گذشته است، اسماء هم به درد نمیخوره چون اسماء هم زمان نداره. اگه قرار باشه اینها هنوز واقع نشده براشون بیاریم، واقع نشده تنها فعل بگید مضارع. بعد نگاه کنید این وقت سمعه یعنی چی؟ و حالان که شنیده شده، شنیده شده فل کلام عربی قدیم، همون خورما خورده، در کلام عربی قدیم شنیده شده، چی شنیده شده؟ مجیء خبره ها فعلا ماضی هست، خبرش فعل ماضی اومده. مثلا گفته کاد از زیدون قامه، یا جملتن اسمیتن، جمله اسمیه اومده، کاد از زیدون ابوه قائم، اینطوری اومده. غیر انه نادرون، جز اینکه اینا بگه همون موارد خورما خورده است، 4-5 تا بیشتر نیست. لا یقاسو علی، نباید ما بر اینها قیاس کنیم و بیایم بگیم نه. ما میگیم خبر اینها اگه فعل مضارع نباشد غلط است. تو قرآن به این گندگی 6000 خورده آیه یه دونه اینطوری پیدا نمیشه، فعل ماضی، نمیدونم جمله اسمیه فلان. این خودش نشون دهنده چیه؟ یک جای ضعیف، خدا میداند اصلا عجیب است، یک جای ضعیف تو قرآن پیدا نمیکنه. این همه تو کلام میگم، تو کلام خود پیغمبر کاده خبرش مضارع با ان آمده، تو خیلی از احادیث مثل همین کاد الفقر ان یکون کفر. فصیح هم از حالا فقط لغت اصلی اصلی نید، اما تو قرآن این همه کاده اومده، یه دونش مضارعش بگید با ان نیست. تو کلام عرب اسا خبرش بدون ان اومده زیادم هست، اصل جرب الذی امسیت فیه یکون و وراءه فرجان غریبون یکون، آمده شعرم هست، دارو خیلی هم دبدبه کبکبه داشته هست، اما شما در قرآن یه دونه اسا پیدا نمی کنی خبرش بدون ان باشه. این نشون دهنده اعلی، عالی ترین لغت رو استفاده کرد. نگاه کنید، دو، پس اولی رو فهمیدیم، خبرش فعل مضارع. دومیش ان یرفع ضمیرا یعود الی اسمها، اون خبره رفع میده به ضمیر، ضمیری که برمیگرده به اسمش، مثل کاد البرق یختف بگو ابصاره، کاد البرق یختف بگو ابصاره. الان تو یختف یه هو است، برمیگرده به البرق، نشد؟ اینطوریه سیستمش، اینطوری. و ما کادو یفعلون، یفعلون واف داره، برمیگرده به واو کادو. ها، این یکادو لذین کفرو لیزلقونه، که اون لیزلقون اون واو برمیگرده به لذین کفر. همش خبرش ضمیر داره، ضمیر مرفوع برمیگرده به اسم کاده، درست؟ اینطوریه. سه، ان یکون متأخرن انها، خبرش همیشه بعد از اسمشه، جای اسم و خبرش عوض بگید نمیشه. همه آیاتی که خوندیم همینطور بود، یکاد البرق یختف ارسال، نشد یا شد؟ پس سه تا خصوصیت کاده چی بود؟ خبرش فعل مضارع و خبرش ضمیر رو رفع میده برمیگره به اسمش. سه، خبرش متأخر بر اسمش. خلاف این دیده شده تو عربی، اما فصیح بگید نیست. پایین نگاه کنید، یکو ببینید، میگه و هو الترکیب الافصح والاشهر، ترکیب فصیح مشهور همینیه که ما دیدیم، قرآن هم فقط از همین استفاده کرد. اما قولو کرد، اما اگه تو اینطوری بگی کاد البیت یسقط سقفه، این خانه نزدیک بود سقفش بریزه، یعنی نریخت ولی تقطق میکرد میخواست بریزه، درست شد؟ الان اینجا این کدوم رو نداره؟ خب خبرش که فعل مضارع از یسقط، متأخرم که هست، فقط یسقط توش ضمیر نیست برگرده به البیت، فاعلش اسم ظاهر شده، سقف هو برمیگرده به البیت، شد؟ میگه اما قولو کرد و قول شاعر و قول این شاعر، این شاعر رو نگاه کنید، اینم مثل تو گفته، خبرش بگید ضمیر نیست توش. میگه و اسقیه حتی کاد مما ابصهو تکلمونی احجاره و ملائبه، میگه اسقیه، من اون بلد اون مکان رو سیراب کردم، یه سرزمین خشکی بوده میگه سیرابش کردم، اسقیه. اسقی یعنی چی؟ سقای اسقی، سقای اسقی، سقایی کردم اونجا، یعنی آب دادم به این مکان. تا چقدر آب دادم به اون مکان؟ حتی تا اینکه کاده تکلمونی، تا جایی که صحبت میکرد با من، نزدیک بود صحبت کنه با من، احجاره و ملائبه، سنگ ها و بگو چشمه ها و اون ملعب ها محل بازی های اون با من حرف بزنه دیگه. جوری شده بود که زمینه انقدر به قول من سیراب شد، سرحال شده بود، داشت میخواست بگه که دستت درد نکنه آقا، خیلی ممنون، متشکرم، درست شد به قول تو دمشت کن. این کاده، کاده یه هوه توشه که برمیگرده به کی؟ به نه این با این های اسقیه برمیگرده به اون مکان، یعنی کاد هازل مکان. این مما ابوسهو، مما ابوسهو میخوره به تکلمونی، ابوسو یعنی باش حرف میزدم، بهش میگفتم. خب این مما متعلق به تکلموست، تکلمونی. ابوسهو فعل و فاعل و مفعول صله ماست، یعنی من الذی ابوسهو، از درد دلی که باش میکردم. ها میگه درد دلم میکردم باش. این تکلمونی الا فاعلش کیه؟ احجارهوست و ملائبهو هم حتی به جایی. فاعلش بگید ضمیری نیست که برگرده به اسم کاده، چون اسم کاده هوه است، برمیگرده به اون مکانه. بله بله احسن، اون هوی احجارهو برمیگرده به اون مکان، مثل هوی سقفهو برمیگرد به اسم کاده، رابط خبرشه به مبتدا، درست شد؟ یعنی اینطوری بوده، بوده از بی هازل مکان، من به جای اون رو گذاشتم هازل مکان، درست شد؟ از بی حتی کاده، این کاده یه هوه داره، برمیگرده به این هازل مکان. حتی کادر تکلمونی احجارهو و ملائبهو. این احجارهو فاعله، بگید تکلمونیست، در طوری که فاعلش باید ضمیری بشه برگرده به این هوه‌ای که توی بگید کاده است. این های احجارهو برمیگرده، احجار خودش شده فاعل مما ابوسهو، یعنی از این درد دلی که باهاش میکردم، درد دل باهاش میکردم، این زمینه داشت بگو از من تشکر میکردم. آره این جاش اونجاست دیگه، حالا تو شعر افتاده جدا، آه همیشه جار و مجرور مفعول به واسطه، جاش بعد از بگید فاعله. شد؟ دقت کن، میگه که فقط اعتبرهو، فقط اعتبرهو کثیر من النهات شاذن. این که اسم ظاهر بشه فاعل خبرش مثل این شعره، مثل این قول شما، اینو گفتن شاذ. شاذ یعنی چی؟ غیر قابل قیاس، غیر قابل، تو قرآن نیست. وستثنا و عصا، ما گفتیم این از خصوصیات کیه؟ کاده است که خبرش فعل مضارع و داره ضمیر. میگه وستثنا و عصا من هذا الحکم، عصا این حکمو نداره، استثناش کردم. فعجازو عصا زیدون یقوم و غلامو، اجازه دادن. یعنی چی؟ ها؟ یعنی فصیح باز فاعلش چی باشه؟ ضمیر باشه 90%، ولی اگر اسم ظاهر باشه بگی غلط نیست، اشکال نداره. عصا زیدون یقوم و غلامه، معناش میشه چی؟ امید است زید بیستد غلامش. یعنی غلام هو فاعل یقوم است. ولی اگر غلام فاعل نبود ضمیر هوت توش بود، مثل عسى ربکم ان یرحمکم، که ان یرحمه یه هوت تو یرحمه است بعد میگره به رب. این خیلی فصیحه. چرا این الان نیورده؟ کدوم؟ اون دیگه داره میگه اجاز بود، میگه اینو اجازه دادن. ها اینو اجازه دادن یعنی چی؟ اینو اجازه دادن یعنی اصل نیست، اصل اینه که فاعل خبر ضمیر باشه، مثل عسى ربکم ان یرحمکم. ولی این هم گفتن غلط بگید نیست. و من ذالک قول الشاعر، و از همین قسم از قول این شاعر. الان تو این شعره دو تا شاز هست، دو تا نقطه ضعف هست، یکی که ان نداره خبرش، ان یکونه نیست، یکی هم که مرفوع فرجون غریبون اسم یکونو ظاهر شده، در صورتی که ما گفتیم خبرش باید فعل مضارع باشه، توش ضمیر باشه. میگه اصل کرب الذی امسیت فیه، یعنی امید از این مصیبتی که تو توش افتادی، ها سرت فیه، امید از این بدبختی که توش افتادی، یکونو وراءه فرجون غریبون، باشد در پسش یک گشایش نزدیک. انما العسر، این وراءه خبر مقدمه، یکونوس فرجون اسم مؤخرش، غریب صفت فرج شد. خب حالا نگاه کنید، فائدتون غیر انه یجوز ان یتوسط. حالا خبر گفتیم باید فعل مضارع باشه، توش هم ضمیر باشه، اگر عصا باشه جایزه که حالا اسم ظاهرم فاعل خبرش بشه، اینو گفتیم. حالا میگیم آیا میتونه جای اسم و خبرش عوض بشه؟ چون گفت ان یکون متأخرن انها، خبرش باید متأخر باشه از کانه، چی کاده. این نمیگه باید خبرش متأخر باشه از اسمش. خبر کانه میتونست بر کانه مقدم شه یا نه؟ میتونه دیگه، چون بگه قائمن کانه زیدون، اشکال نداره قائمن مقدم شه. کیفه تکفرون بالله، کیفه خبر مقدم تکفرون، اما در مورد کاده خبرش نمیتونه برش مقدم شه. درست شد؟ میگه غیر انهو یجوزو، خوب نیستا ولی جایزه، ان یتوسط الخبر بینها، بین کاده و بین اسمها، فتقول اینطور بگی کان یسقطو البیتو. ایشون میگه اینطوری اینو ترکیب کنید، گوش کنید، ایشون میگه اینو اینطوری ترکیب کنید، بگید کاده افعال مغاربه، یسقطو فعل ضمیر هو فاعلش، یسقطو فعل ضمیر هو بگو فاعلش، البیتو اسم مؤخر کاده، اسم مؤخر کاده، اون جمله یسقطو خبر مقدمه، یه هو هم توشه. میگه اینجوری ترکیب میکنی. بله؟ نه نه نه، نمیخوایم تنازع کنیم. میدونی چرا؟ گوش کنید، من تو کانه بهتون گفتم این تنازع میشه، اینجا نمیگیم، چون اگه بگیم اینجا تنازع میشه مجبور میشیم فاعل یسقطو رو چی قرار بدیم؟ اسم ظاهر البت، و گفتیم فاعل یسقطو اون بالا گندیم دیگه، ضمیر باید باشه، اسم ظاهر. نه خبر متأخر باشه از کاده، نه از اسمش، انها درست شد؟ کاده یسقطو البیتو مالم یکن، این قانون هست، مالم یکن مقترنن به ان، تا وقتی که خبر ان نداشته باشه، درست شد؟ فلا یجوز و فی ذالک، اگر خبرش ان داشته باشه این جا به جایی صورت نمیگیره، درست شد؟ این جا به جایی صورت، یعنی اگر به جایی یسقطو بود ان یسقطه بگید دیگه نمیشه. میدونی چرا؟ چون ان دارای صدارته، ان دارای بگو صدارت. نمیذاره دیگه این مطلب اتفاق بیفته. میگه الا اذا اوتو برد تامه، این حرف بی ربط زد، مگر اینکه کاده بشه چی؟ تامه، عصا بشه تامه. خب اگه بشه تامه که میشه فعل عادی دیگه، مثلا تو دعای کمل دارید چی؟ اللهم و من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی بگو فکر. حالا بعدش کاری به کارش نداریم که میگه که الا اذا اوتو برد تا امتا نهو مانند این او شکه ان یذهب زیدون. اینجا او شکه به معنی قرابه است. چی بگو؟ قرابه فعل تام. ان یذهب زیدون میشه فاعلش. ان یذهب میشه چی؟ فعل. زیدون فاعل. این فعل تامه است. اصلا ربطی بگید نه که موضوع نیست. میگه فتکون و ان و ما بعدها فی تعویل مسترن. ان با ما بعدش در تعویل مستره فاعل لاوشکه. فاعل است برای اوشکه. و زید فاعلا لیذهب. زید فاعل است برای کی؟ ان یذهب. یعنی میگه اوشکه فعل به معنای قرابه. قرابه با قاف یعنی نزدیک شد. ان یذهب زیدون این مستر. مستر معول فاعلش. انن مستریه یذهب فعل زیدون فاعلش. این تامه از اصلا ربطی نداره. حالا میگه افعال مقاربته. افعال مقاربه من جهت اقتران خبرها به ان. از جهت اینکه خبرش ان داشته باشه یا نداشته باشه اقتران و خبرها به ان و تجرده تجرد خبر منها از ان. اربعه تو اقسامه چهار قسم. یه قسمش نگاه کنید اصلا نمیتونه ان داشته باشه خبرش. حرام است. یه موردم دیده نشد. اون افعال شروعه. افعال شروع تفقا یخصفانه. یه نفر شنیدیم گفتش ان یخصفا غلط. هیچ. اصلا نیست. چرا؟ چون افعال شروع دلالت بر زمان حال میکنه. ان خوندی ادات استقباله. مثلا این دوتا نمیشه کنار هم بیاد. غلط است. هیچ. از افعال شروع ان ندارد. درست شد؟ دو رو ببین. دو دو اثانی یجب و تجرد و هو منها. واجب است خبر خالی باشد از ان. و هو شرعه و اخواتها. شرعه و اخواتها چرا واجبه؟ علت چو گفتم چرا؟ چون افعال شروع دلالت بر زمان حال میکنه. ان ادات استقباله. نمیشه که این دوتا رو کنار هم گذاشت. این دوتا با هم تناقض دارن. نشد یا شد؟ این امکان نه. اون اول رو نخوندم هنوز. دو رو گفتم. درست شد؟ پسر جان اولی رو نخوندم. خواستم با یه شکل راحت تری بگم بهت. پس از ثانی یجب و تجرده منها و هو شرعه و اخواتها. دوم واجب خبر مخال خالی باشه از ان و اون شرعه است و بگید اخواتش. افعال شروع. اولو ببین. الاول یجب و اقتران و خبرها به ان. دو تا فعل هم هست واجب خبرشون با ان بیاد. یعنی 100 درصد. از افعال چی هن اینا؟ بگید رجا. افعال رجا یکیشون اساس رئیسه. اینو من یادتون باشه گفتم چی؟ گفتم 95 درصد با ان میاد که تو قرآن همه انه. 5 درصد هم بدون ان اومده مثل عصا الکرب الذی عصا. اما دو تای دیگه‌اش که حرا و اخلولقه هستن چی هستن؟ بگید اینها واجبه با ان بیان. حرا و اخلولقه واجبه که بگو با ان بیان. شد؟ یجب و اقتران و خبر ها به ان و خوبه هرا و اخلوله. سوم غالب است خبرش با ان بیاد. کدومه؟ عصا و اوشکه. عصا با اوشکه غالبا خبرشون با ان بیاد. تو قرآن هرچی عصا و اوشکه که نداریم. تو قرآن عصا هرچی آمده خبرش با انه. عصا رو شما در قرآن هر چی میبینید خبرش با انه. درست شد؟ چهارم عرابع و یقلب و تجرد و بومنا. غالبا بگید ان نداره. تجرد و بومنا کاده و کربه. گفتم تو قرآن هر چی کاده داریم خبرش ان نداره. افعال المغاربه کلها جامده بذاریم بمونه. درست شد؟ انشاءالله تعالی. اینا جاهای سخت این کتاب خوبه، یعنی جاهایی که نیاز به این داریم.